Astăzi suntem în jumătatea capitolului 25, mai exact în majoritatea versetul 14. Matei capitolul 25, versetul 14 spune așa: căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat sclavii și l-a încredințat averile lui. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Apoi i-a plecat. Imediat, cel ce primise 5 talanți s-a dus și a investit și a câștigat alți 5. Tot așa, cel ce primise 2 a câștigat și el alți 2. Dar cel ce primise 1 s-a dus și a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a început să-și pună în ordine socotelele cu ei. Cu alte cuvinte, i-a chemat la raport. Cel ce primise 5 talanți a venit și a adus încă 5 talanți zicând: stăpâne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată, am mai câștigat încă 5. Stăpânul i-a zis: bine sclav bun și credincios. Pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. A venit apoi cel ce primise 2 talanți și a zis: stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată, am mai câștigat 2. Stăpânul i-a zis: bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri și te voi pune peste responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. A venit și cel ce primise un talent și a zis: stăpâne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul i-a răspuns: sclav rău și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că adun de unde n-am împrăștiat. Atunci trebuia ca tu să-mi fi pus banii la zarafi, pentru ca la întoarcere să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Așadar, luați-i talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Căci oricui are, îi se va da mai mult și va avea din abundență, dar de la cel care nu are, se va lua chiar și ce are. Iar pe sclavul acela nefolositor, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Textul acesta, pe care nu-l cunoaște sub numele de pilda talanților, în mod oficial, în cele mai multe din Biblia noastră, subtitlul așa este. Da? Pilda talanților. Face parte din discursul Domnului Iisus pe Muntele Măslinilor, sau discursul Olivetului, cum mai este numit. Discurs care începe, dacă dați o pagină cu mine în urmă, în capitolul 24 și ține până în capitolul 25, în versetul 30, cu referință la, în prima parte, cu lucruri pentru Israel, până în versetul 43 din capitolul 24, și în a doilea rând, lucruri de care ne ocupam noi, cele trei pilde despre care Domnul Iisus vorbește credincioșilor. Abordarea este personală. Dacă urmărim cu atenție cum se desfășoară acest capitol, vedem că trece de la general, de la evreiesc, pentru poporul evreu, lucruri specifice lor, trece în versetul 44 din capitolul 24, unde spune, o să azi în 24:44, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Până aici, dacă veți vedea, spune că Fiul Omului va veni ca un hoț. Dar totuși, pentru o anumită categorie de oameni, pentru că din ce mai exact, el va veni când nu ne așteptăm. Prin surprindere. Pentru că spuneam noi că elementul cheie al acestor pasaje, acestor trei pilde, reprezintă întârzierea stăpânului sau întârzierea mirelui. Sau să vedem întârzierea omului de afaceri din pilda noastră de astăzi. Toate aceste pilde, cele trei pilde, vorbesc despre un singur lucru în principal cu privire la practica vieții noastre, și anume cum să așteptăm venirea lui Iisus. Reîntoarcerea stăpânului nostru, mirelui nostru. Da? Până acum, primele două pilde ne arătau, spuneam fiecare din aceste pilde, ne arată câte o categorie de credincioși. O categorie pe care noi o alegem sau nu o alegem să fim. O categorie bună sau o categorie rea. Ați văzut în pilda pe care noi o cunoaștem din capitolul 24, versetul 44, a sclavului credincios sau și înțelept, acolo că antiteza e între într-un sclav, într-un rob, ascultător sau neascultător. Pentru că la asta, în asta se măsoară ce spune tu ai fost responsabil. Te-am pus responsabil peste ceilalți slujitori ai mei. Da? Cea a doua pildă a trecută vorbeam despre a fi înțelept sau nesăbuit. Da? Că asta înseamnă neînțelept. Nesăbuit. Cele 10 fecioare ne dau două categorii, și anume fecioare, prietenele miresei, care așteaptă mirele într-un mod înțelept, având lămpile, și nu doar lămpile, dar și un de lemn. Prezența Duhului Sfânt în noi, o viață condusă de Duhul Sfânt, o viață alimentată de puterea lui Dumnezeu în așteptarea mirelui nostru. Sau celelalte 5 fecioare nesăbuite, care nu s-au gândit că așteptarea lor trebuie să fie una cu un de lemn, să zicem așa. Gata, pentru că doar Duhul Sfânt ne poate face pe noi să așteptăm. Prima pildă era despre iubirea venirii. Să nu fim robul care spune, stăpânul meu, nu mai vin. Nu, să-l așteptăm cu ardoare. A doua pildă, învățam noi de la trecută, este despre acțiunea aceasta de așteptare, cu nerăbdare a mirelui. Da? Ceea ce e potrivit, am zice noi. Pilda din înaintea noastră de astăzi și a treia pildă de aici este vorba de o istorisire care ne categorizește pe fiecare dintre noi în alte două categorii sau o categorie dublă. Pe de o parte credincios sau pe altă parte necredincioși. Deci, ce vom fi noi în așteptarea stăpânului nostru? Credincioși sau necredincioși? Și am citit de la capitolul 25, versetul 14 până la versetul 30. Această pildă, hai să facem o excepție, dar spuneți despre ce e vorba de la început. Că spuneam noi, ne propunem ca la fiecare pildă să trecem dincolo de titlurile cu care suntem obișnuiți. Despre ce e pilda talanților? Este vorba despre cinstirea venirii stăpânului. Să așteptăm în așa fel încât să fim o cinste pentru el când va veni. El să se bucure de noi. Ba chiar, așa cum am observat într-un detaliu al binecuvântărilor stăpânului, spune, intră în bucuria stăpânului. Să ne bucurăm de bucuria stăpânului nostru. Deci este o povestire simplă. Un om de afaceri se pregătește să plece într-o călătorie, în vacanță, nu? E momentul anului, da? Plecăm și noi în vacanță. Și ce face? Își încredințează averile slujitorilor săi. El își împarte bogățiile sale la 3 dintre slujitorii săi. Probabil că avea mai mulți. Dar alege 3 și își împarte averile, bogățiile la 3 dintre slujitorii săi. Și fiecare, dacă ați observat, la fiecare le dă potrivit cu ce? Cu abilitățile sau cu puterea fiecăruia. Primul îi încredințează câți talanți? 5. Al doilea, 2 talanți și al treilea, 1 talant. Primii 2 slujitori să grăbesc, dacă ne uităm în text, da? Să grăbesc, spune acolo, imediat. Imediat a plecat și a început să facă ceva cu ce a fost încredințat. Așa fac primii cei doi, aduc fiecare, încă o dată, aceeași măsură de avere pe care stăpânul încredințează. Cel al treilea însă, ce face? Mai degrabă îl îngroapă. Când se întoarce stăpânul, primii doi de-abia așteptau întoarcerea stăpânului și fiecare are bucuria aceasta de a-și împărtăși buna lui slujire și primesc aceste apelative. Bine, rob bun sau sclav bun și credincios și primesc ca să fiecare câte o responsabilitate mai mare. Spune, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune și peste mai multe lucruri. Plus bucuria stăpânului. Felul însă în care stăpânul se poartă, dacă ne uităm față de ultimul rob, din versetul 26 în jos, îi spune sclav rău și leneș. De ce? Pentru că spune că el cumva a ajuns la concluzia asta că stăpânul lui era rău și că nu merita slujirea lui, credincioasă ca ceilalți. Inventează scuza asta, știam eu, dar ce să fac? Și o să vorbim de fiecare în acest slujitor să vedem imaginile, oglinzile. Pentru că spuneam, fiecare din aceste pilde sunt niște oglinzi pentru noi, să ne vedem. Oare ce fel de credincioși suntem? Credincioși, credincioși sau credincioși, necredincioși? Înțelegem de la început despre ce este vorba. Sunt două detalii care vreau să le lămurim din capul locului aici. Două detalii cheie în această pildă. Nu înțelegem aceste detalii? Se duce totul de râpă cu privire la înțelegerea și aplicarea, mai ales aplicarea acestei pilde. Primul detaliu este cuvântul ăsta, talent. Observați? Versetul 15. Unii a dat 5 talanți. A nu trebui confundat cu ce? Cu cuvântul talent, cumva. În engleză chiar mai, suntem chiar mai ispitiți să îl confundăm, pentru că se spune că am talent, dar nu are nimic de a face cu talentele noastre, cu abilitățile noastre născute sau dobândite. Da? Cuvântul grecesc talanton înseamnă o greutate în valoare de ceva bani. Mai exact, talentul acesta era o greutate fie în argint, fie în aur. Aproximativ 30 de kilograme. 30 de kilograme. Un talanton valora 6.000 de dinari. 6.000 de dinari dacă era din argint. Dacă era din aur, era de 10 ori mai mult. Așa că din capul locului, și o să mai subliniem lucrul ăsta, și o să vedem care este învățătura, este fiecare în acest slujitor o să vedeți ce a primit. O primit mult. Inclusiv cel de-al treilea. Un dinar, apropo, era plata pentru o zi de muncă fizică. 6.000 de dinari înseamnă plata a câți ani, credeți? 20 de ani. 20 de ani, exact. Corect. Eu n-aș fi putut să calculez așa ceva. Fiecare cu darurile noastre, cu talentele noastre. Aproximativ, așa, să zicem, undeva 800, 1 milion de dolari. Imaginați-vă, un talent doar. O grămadă de bani, o valoare mare. Deci, probabil că în pilda noastră e vorba de talanți de aur. Prea este subliniat valoarea și importanța a ceea ce fiecare dintre acești robi au primit. Cuvântul cel al doilea detaliu care trebuie lămurit este cuvântul rob. Într-un dintre traduceri apare cuvântul cum? Slujitor. Vreau să vă spun că în original dulos înseamnă un singur lucru. Sclav. Iar lucrul ăsta schimbă complet despre ce e pilda asta. De fapt, în fiecare din pildele acestea care se referă la slujitori, ce înțelegem noi, nu e vorba decât un singur lucru, de sclavi. Apoi sclavul, frații mei, nu e tot una cu un slujitor. Sclavul nu este un angajat. Sclavul este unul care nu poate să plece, nu poate să-și dea demisia. Sclavul este proprietatea stăpânului său. Sclavul este întru totul și cu totul vândut, cum spunem noi, dar și la propriu și la figurat în cazul acesta, stăpânului. Știți, conotația sclaviei din testul nostru e diferită de sclavia pe care noi o cunoaștem, din istorie sau, în general, din istorie, da? N-are de face, de exemplu, cu sclavia din America, da? Unde regula era așa, sclavii sunt doar de cei de culoare, doar negri. Întotdeauna sunt cei negri sclavi, sau negri sunt sclavi, și niciodată cei albi. Asta era regula. Dar doar un exemplu. Exemplu, în Imperiul Roman situația era diferită. Oricine putea să fie sclav. Putea să fie german, putea să fie scip, putea să fie orice. Putea să ajungi sclav. Adesea problema sclaviei era în funcție de... N-avea legătură cu un abuz făcut de cineva față de libertatea cuiva. Ci se întâmpla de unul probleme financiare. De exemplu, vrei să începi o afacere și te împrumutai la un bogat, la un înstărit. La un nobil, pentru că era clasa aceasta. Nobil, clasă de mijloc și clasă inferioară. Astăzi nu mai avem pe de mijloc, se spune. Da? Și dacă te împrumutai și cădea economia sau făceai prostii să mă știu ce, ce făceai? Singurul mod în care te puteai răscumpăra, valoarea trebuia să te vinzi ca sclav. Și așa se ajungea. Deci sclavii nu erau mai prejos decât ceilalți, din contră erau chiar oameni deștepți, specialiști, profesioniști în diferite profesii, mai ales în Imperiul Roman. Și ăsta era și contextul pe care Iisus, în pilda lui, ăsta e contextul în care ne aflăm. Da? Apropo, nu erau asigurări pe vremea. Știi că dacă cumva mă împrumut și dacă nu reușesc, există o asigurare. Capitolul 11, aliniatul B, spune că dacă dau faliment sau că omia cade, salut. Singurul mod în care te rezolvai era să te vinzi ca sclav. Conotația sclaviei schimbă cu totul și cu totul această pildă. Să observăm însă elementele pildei, versetele 14 și 15, căci atunci va fi ca un atunci când un om urmând să plece într-o călătorie și a chemat sclavii. O să ați întrebați nouă în limba română, folosește cuvântul corect. Și a chemat sclavii și l-a credințat averile lui. Unii a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, după fiecare după puterea lui. Apoi a plecat. Contextul este acest om de afaceri care și-a chemat sclavii înainte de a pleca într-o călătorie și își drămuiește, practic, și încredințează valorile sale, afacerile sale, dacă vreți, celor trei sclavi ai săi. Va fi ca atunci ca un om, va fi ca atunci când? Contextul celorlalte pilde, dacă ne uităm, este ceea ce citeam în capitolul anterior, versetul 44. Fiți pregătiți și voi pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Și Domnul Iisus, în pildele cele trei, ne arată cum va fi înainte ca El să se întoarcă. Păi iată cum va fi. Va fi ca un sclav care trebuie să iubească venirea stăpânului. De fapt, trebuie să-și iubească stăpânul, să nu scălască, nu mai vine. Va fi ca o mireasă și cu prietenele sale care așteaptă mirele să vină. Chiar dacă întârzie. Iubesc venirea mirelui, pentru că vrea să căsătorească cu el. Este mireasa lui, nu? Vrea să încheie o dată legământul acesta. Și în cazul nostru, va fi ca un sclav care apreciază ceea ce stăpânul îi dă. Cum va fi? Va fi ca atunci când un om pleacă într-o călătorie, un om de afaceri pleacă într-o călătorie. Fiți pregătiți și voi. Vedeți, de observat aici în versetul 15, că acest om de afaceri are multe calitate față de slujbașii săi, de sclavii săi. Îi cunoaște foarte bine. Spune, l-a încredințat averele, adică talanții, da? Fiecăruia după puterea lui. Cuvântul putere se referă la capacitățile sale. Deci, e de lăudat faptul că acest stăpân, acest om de afaceri, își cunoștea bine sclavii săi. Și își împarte averea cu înțelepciune. Ce înțelegem de aici? Să înțelegem câteva lucruri foarte importante pentru noi. Fiecare dintre noi, mă auziți? Fiecare dintre noi suntem sclavii stăpânului nostru. Ăsta e adevărul care trebuie să pornim cu el. Suntem sclavi, nu angajați. Nici măcar prieteni în sensul în care înțelegem noi. Știți când Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan și voi sunteți prieteni mei. Dar și ce spune mai departe? Dacă ce? Dacă faceți ce vă poruncesc eu. Cuvântul prieteni acolo folosit de Domnul Iisus este un anume fel de prieteni. E vorba de prietenii împăratului. Deci cei care stăteau în apropiere de împărat. Erau prieteni cu ei în sensul că aveau niște favoruri, stăteau în prezența lui. Dar nu se trăgea de șertru cu el. Vedeți? Primul adevăr pe care noi îl înțelegem de aici este că fiecare dintre noi suntem slujitorii. Suntem mai exact slavii stăpânului nostru Dumnezeu. Ce înseamnă asta, frații mei? Înseamnă așa. Că aceste daruri, acest talent, nu se referă la darurile noastre, talentele noastre care ne născut. Nu, nu e vorba despre asta. Nu e vorba de slujirea noastră în biserică. Nu, nu. Asta este o pistă falsă. Oriunde lucrăm, pentru cine lucrăm, orice facem, orice spunem, orice simțim, în toate slujim Domnului. Vi se pare nou? Apropo, nu există sacru, lucruri sacre și nu există profan. Adică lucrurile sacre sunt ale preoților, la biserică, ce facem noi. Celelalte lucruri sunt profane. Asta este un mit. Este o minciună de la diavolul. Nu există nimic din ceea ce facem noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, care să nu fim dator să-l facem față de stăpânul nostru. Hai să deschidem împreună. Coloseni, capitolul 3. Că pe mine vă că nu mă credeți. Coloseni, capitolul 3, versetul 23. Coloseni, capitolul 3... Versetul 23 spune, orice faceți, și apropo, în paranteză nu spune, adică ce faceți pentru Dumnezeu, ce faceți la biserică, nu spune, nu e nicio paranteză acolo, spune, orice faceți, să faceți cum? Din toată inima, ca pentru Domnul, vedeți, dacă ar fi activitățile în biserică, e normal să fie pentru Domnul, nu că de biserică, sau? Nu, nu, dar orice faceți, absolut orice, în altă traducere, știți cum spune? Orice faceți voi, și când mergeți la culcare, și când vă întreziți, și când mergeți la antrenament, și când mergeți la muncă, și când mergeți pe stradă, și când mergeți la distracție, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, versetul 24, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți, e o declarație aici, voi slujiți Domnului Hristos. De aici am luat ideea aceasta. Primul lucru care învățăm din pilda aceasta, revenind în pilda noastră, de la acest stăpân, acest om de afaceri, este că noi toți suntem slujitorii lui Hristos în toate lucrurile. Al doilea lucru care îl învățăm. Dumnezeu ne dă oportunități, talanții aceștia, apropo, sunt oportunități, sunt ocazii, sunt și responsabilități într-o măsură corectă și într-o măsură perfectă. De ce? Pentru că El este perfect, nu poate greși. Și într-o măsură corectă, pentru că El este corect într-un mod relațional față de fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi, apropo, nu poate să spună, știi, eu cred că Dumnezeu m-a nedreptățit pentru că mi-a dat niște oportunități care nu știu dacă mi se potrivesc mie. Aș fi vrut oportunitățile lui Andrei. Da? De obicei noi ne referim la abilități. Dar vreau să vă spun, degeaba avem abilități, degeaba avem aptitudini, dacă nu facem ce trebuie cu ele. Ce ar trebui noi să vedem întotdeauna, și adevărul care îl vedem de aici, este că stăpânul știa abilitățile fiecăruia din slavii săi, da? Și el, în funcție de abilitățile lor, le dă ce? Talanți. Valoare. Pe care să o pună în negoț, să facă ceva cu ea. Adică le-a dat oportunități și responsabilități. Roman capitolul 12, deschidem. Roman capitolul 12, versetul 3. E foarte interesant că Apostolul Pavel sublinează atitudinea aici. Roman 12 cu 3. Și o să spicuiesc aici între versetele 3 și 8. Și vreau să urmăriți printre versetele acestea. Roman 12 cu 3. Spune fiecare, începe cu negație, să nu aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Oare o fi o problemă a noastră? Știți că este și o boală patologică. Ne vedem, dar nu ne vedem bine. Ne vedem mai mult decât trebuie, mai bine decât trebuie, și e grav, mai ales, de exemplu, când se privește păcatul. Când nu ne vedem păcatul și nevoia noastră de Dumnezeu. Și spune, ci să aibă simțiri cumpătate, adică echilibrate, despre sine. Dar cum? Apropo, de unde vine echilibru? Cum aș putea să fiu echilibrat în evaluarea mea personală? Și a darurilor pe care Dumnezeu mi-a dat, a oportunităților pe care Dumnezeu mi-a dat. Uite cum. Potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și spune în parte căci, după cum într-un trup există mai multe mădulare și fiecare au rolul lor, vedeți? Potrivit cu măsura de credință. Deci atitudinea noastră față de ceea ce Dumnezeu ne-a dat contează. Atitudinea noastră, fiecare să n-aibă o părere mai înaltă despre tine, ci cumpătată, echilibrată. Clark, unul din comentatorii Bibliei, spunea așa de frumos cu privire la talanți. Ascultați cum spune. Fiecare a primit talanți. Talanții care îi se potriveau perfect. Numai mândria și nebunia ne fac să ne dorim și să invidiem talanții altora. 5 talanți ar fi prea mult pentru unii, iar unul ar fi prea puțin pentru alții. Un alt verset din 1 Corinteni, capitolul 12, este capitolul oglindă, Roman 12, 1 Corinteni 12. Dacă deschideți cu mine acolo, 1 Corinteni, capitolul 12, spune versetul 4. Spune că sunt feluite daruri, dar este același Duh. Sunt feluite slujbe, dar este același Domn. Sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu, adică același stăpân, care lucrează totul în toți și fiecăruia, versetul de subliniat aici, fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Este calitatea sclavului. El nu trăiește pentru sine. Niciodată, nici trece prin cap. El aparține stăpânului. Și stăpânul spune că ne pune pe noi să aparținem altora. Tot ce avem noi, oportunități, împreună cu darurile noastre, care Dumnezeu ne-a dat, sunt pentru alții. Versetul 11 acolo spune, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Spuneam că e vorba despre voința perfectă a lui Dumnezeu. Care e datoria, apropo, acestor slujitori? Hai să ne întoarcem în textul nostru din Matei 25, versetul 16 la 18, să recitim. Și spune așa, cel ce primise 5 talanți s-a dus și a investit, spune imediat s-a dus și a investit și a câștigat alți 5. Tot așa, cel ce primise 2 a câștigat și el alți 2, dar cel ce primise 1 s-a dus și a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului. Slujirea sclavilor avem aici. Fiecare a făcut câte ceva. Ați văzut? Fiecare din acești 3 sclavi a făcut câte ceva. Știți care e realitatea cu noi? Fiecare face ceva. Întrebarea este ce facem? Aici se împarte povestea. Imediat, spune cel ce primise 5 talanți, s-a dus și a investit și a câștigat. Imediat și al doilea. Dar se pare că tot imediat cumva, sau poate puțin mai târziu, celălalt s-a hotărât să mai stea. Știți că există un imediat și al lenii și al procrastinării. Vorbim imediat despre ea. Datoria lor, credeți că era clară? Credeți că vreun din acești 3 sclavi avea vreun problem, vreun dubiu cu privire la înțelegerea datoriei lor? Nu cred. Datoria lor era să lucreze, dar nu oricum. Cum anume? Fiecare dintre ei trebuia să ia ceea ce stăpânul le-a dat și să-l lucreze cum? Spre profitul stăpânului. Asta este cheia. Să lucreze pentru profitul stăpânului. Ei știau, apropo, fiecare dintre ei, că atunci când stăpânul se va întoarce din călătorie, ce va urma? Bilanțul se numește, mai modern. Nu există zi mai fericită în viața liderilor, managerilor și mai departe, dar mai ales a celor angajați, supuși sau suspuși, nu? Depinde cum sunt mintea lor. Decât bilanțul, ziua bilanțului. Bugetul este o plăcere. Nu, glumeam. Știau că o să vină vremea când o să dea socoteală. Ce înțelegem de aici, apropo? Suntem la capitolul slujba lor, slujirea lor. În primul lucru înțelegem că ăsta e lucrul pe care îl uităm noi. Că stăpânul a plecat și se întoarce. Spuneam că asta e boala noastră, se pare. Și a miresei și... Cum s-a ajuns să uiți că vine mirele? Dar mirele spune că întârzia. Cum să ajungi că stăpânul spune eu plec, dar mă întorc fiind de aici. Ai grijă, să ai grijă de gospodăria mea. Fiind credincios, ascultător. Hai să ne uităm. Ce uităm noi? Adică să ne uităm la ce uităm. Că noi trăim pentru Domnul și tot ce facem reflectăm asupra Lui. Dacă suntem angajați în oricare din poziția noastră, ceea ce facem noi, cum slujim noi, slujirea noastră reflectă asupra șefilor noștri, asupra firmei pe care o slujim. Tot ce facem. O firmă serioasă întotdeauna tratează fiecare lucru. Inclusiv viața personală. Sunt unele firme care merg până acolo cu seriozitatea. Ești al nostru, lucrezi pentru noi, ai grijă și ce fel de familie ai. Ai grijă și pe unde umbli. E cam mult, zicem noi. De oare nu e normal? Pentru că dacă crezi în ceva, dacă munca ta este mai mult decât o producție de bani, este o viziune. Este o marcă. Atunci ne respectăm în toată vremea. Despre asta este vorba aici. Hai să observăm cum au primit cei doi sclavi, primii doi sclavi. Observați primii doi sclavi. Hai să citim Roman 14. Îmi cer scuze. Prima dată. Roman 14 cu privire la că tot ce facem reflectăm asupra Domnului. Roman 14 cu 8. Și contextul acolo este despre viețuirea noastră ca frați. Dar uitați-vă cum trebuie să fie viețuirea noastră. Roman 14 cu 8 spune, dacă trăim, este și un cântec. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Și iată concluzia. Astfel, fie că trăim, fie că murim, care e lucru important? Noi suntem ai Domnului. Deci, cu alte cuvinte, fie că ești la muncă, fie ești acasă sau în concediu, nu uita al cui ești. Nu vorbim despre firma la care lucrăm. Sau școala la care suntem. Pentru acest scop spune, uitați-vă ce foarte interesant este în contextul ăsta, ăsta e versetul care m-a surprins pe mine într-o o vreme ceva în urmă. Uitați-vă ce spune mai departe, ca o concluzie concretă spune aici. Pentru acest scop a murit și a înviat Hristos. Cum adică? Păi Hristos a murit și a înviat pentru noi ca noi să știm pentru cine trăim și pentru cine murim. Ca El să poată fi Domn și a celor morți și a celor vii. Cum adică, fraților? Păi El este glorificat și prin viața noastră și prin moartea noastră. Deci cum trăim? Tot ce facem noi, spuneam că învățăm de aici, din slujirea acestor slavi. Tot ce facem noi se reflectă asupra stăpânului nostru. Tot ce facem noi este urmărit. Se filmează oricum din cer, dar n-am să spune filmează oamenii. Acum Doamne apare și păzește, că nu știu niciodată cine te filmează. De fapt, nu mai există privațiune. Cu tehnologia pe care o avem astăzi, poți fi văzut oriunde și oricând, făcând exact ceea ce faci. Dacă se vrea. Așa că, papa, privațiune. Dar gândiți-vă, că în cer se filmează, spuneam. Tot ce facem, se vede. Tot ce spunem, se vede. Tot ce cum facem, se vede. Fraților, vom sta înaintea stăpânului într-o zi și să va vedea filmul cu tot ce facem și gândim și spunem. Cum vom sta atunci? Cum au slujit cei doi sclavi? Sunt câteva calități a primilor doi sclavi, de reținut. Apropo, spuneam în dimineața asta, știți cum e cu noi? La închinare. Ori facem ce este bine, ori facem prostii. N-ai timp să faci prostii când faci ce trebuie. Când ești ocupat cu fișa de lucru, de post. Da? Când faci ce trebuie, nici nu ți-e teamă că vine cineva să te controleze, nici nu ai crezi că se filmează. Să se filmeze, frate. Chiar vreau să se filmeze. Uitați cum a slujit primul doi. În versetul 16, observați? Imediat, primul a luat cei 5 salanți, s-a dus să investească. Nu am stat un pic, n-am mai zis cum spune proverbe, să mai stau un pic și să lenevesc și să mă odihnesc, că prea mult am muncit. Știți, de obicei asta e leneșul, întotdeauna visează că muncește mult. Și se pare că muncește mult și că face mult. În modul nebănuit de alții, apropo. Ce știu ei? N-am mai stat să mai gândească, n-am mai stat să mai plănuiască, n-am mai stat să viseze. Se pare că era profesionist, pentru că știa ce avea de făcut și a făcut bine. Spuneam de procrastinare mai înainte. Procrastinarea este un mare păcat. În Biblie, peste tot, amânarea sau procrastinarea, că e un cuvânt mai nou, așa, îl găsiți în textul nostru, este o boală grea pentru unii dintre noi. Suscriu la ea. Este unul din lucrurile care l-am pe lista mea de lucru. Și cred că o să mă las de lucrarea la ea, pentru că văd că nu mă descurc prea bine. Trebuie să-l las pe altcineva ca să pricepe mai bine. Așa s-au dus pe apa sâmbetei o mulțime de idei și de planuri bune. Las, nu mai e timp. Așa s-au dus de râpă mulți creștini capabili. Multe chemări bune de la Dumnezeu. M-am uitat la proverbele noastre. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Se pare că Thomas Jefferson spunea chestia asta, dar l-avem ca proverb. Versiunea nevestei mele la capitolul proverbul ăsta, știți care e? Să nu treacă o zi fără să lași ceva în urmă. Nu contează care e versiunea, e important să prinzi ideea. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Benjamin Franklin, apropo de președinți, spunea, tu poți să amâni, dar timpul nu. Iar timpul pierdut nu vei mai găsi niciodată. Timpul în pilda aceasta, apropo, unul din titlurile acestei pilde, Matei 25, de la versetul 14 la 30, este cum să așteptăm, ce facem cu timpul. Timpul vieții noastre. Petru spune, după ce l-am primit pe Hristos ca Domn, să știm ce să facem cu restul de viață. Că Dumnezeu spune, ne-a echipat cu ce? Cu tot ceea ce avem nevoie ca să fim ascultători. Tu poți să amâni, dar timpul nu. Dar timpul pierdut nu vă mai găsi niciodată. Victor Chiam spunea, amânarea este asasinul oportunității. Amânarea este asasinul oportunității. Și ce este interesant și practic, apropo, cu privire la procrastinare? Există două feluri de procrastinare. Auzeam asta la un tip, Tim Urban, căutați TED Talk-ul lui. Se declara acolo procrastinator de profesie. E foarte funny, dar foarte înțelept, pentru că trage niște concluzii. Și pe el l-auzeam spunând despre, știți, la urmă, urmă mi-am dat seama că toată lumea procrastinează. Dar există două feluri de procrastinare, spunea el. O procrastinare care prezintă un termen limită și apare, spunea el, monstrul panicii. M-am două zile. Și bineînțeles că în două zile scos cea mai bună teză. Rar se întâmplă chestia asta. Nu. Când există un deadline, cum este numit, procrastinarea asta suferă ceva. Nu mai suferă amânare, de fapt. Dar există o procrastinare cu privire la lucrurile care trebuie să le facem, care are niciun termen de limită. De fapt, habar n-avem că avem un termen limită. Ei, întrebarea este, care sunt lucrurile pe care le avem în viața noastră la Dumnezeu care au termen de limită? Termen limită, dar noi habar nu avem că trebuie să le facem și că avem un deadline. De ce? Pentru că stăpânul nostru vine. Când? La un ceas, spunea în capitolul 24, mai citim o dată, versetul 44, Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Deci, frații mei, peste câte din lucrurile care Dumnezeu ne-a dat să le facem? Ne-a încredințat să le facem. Există, de fapt, un termen limită. Dar noi avem impresia și trăim liniștiți în țara, fără de grijă, că nu există nicio problemă. Și diavolul ne-a înșelat. Și ce riscăm? Riscăm să nu le facem niciodată aceste lucruri. Să ne trezim înaintea stăpânului, fără să le facem. Imaginați-vă în ziua aceea când Dumnezeu ne va arăta lista cu lucrurile pe care le-a pregătit pentru noi. Așa spune în Efeseni. După ce ne asigură că am fost mântuiți prin har și pregădință, versetul 8 și 9 din capitolul 2, versetul 10 spune, voi sunteți lucrarea mâinilor lui și el va pregăti lucrurile care? Bune în care trebuie să umblăm. Păi nu suntem curioși un pic? Trebuie să plece stăpânul în vacanță? El a plecat, de fapt, dacă nu l-a prins. Să sunați-l pe stăpân, vă rog frumos, și întrebați-l, auzi, ce trebuie să fac? Care sunt lucrurile? Care lista aia? Imaginați-vă în ziua aceea când vom sta în fața listei de lucruri pe care Dumnezeu le plănuise pentru noi să le facem. Ce o să zicem? Despre asta e vorba în această pildă. Deci promptitudine. Un alt lucru care l-a observat la primii doi slujitori, perseverență. Spune, imediat a plecat și ce a făcut? I-a investit. Și ce înseamnă investiție? Dacă oricine este în domeniul investițiilor, știe că este o muncă zilnică. Din păcate, tinde să devină 24 din 24 de ore. Trebuie să ai grijă de investiția. Deci, perseverența. E cealaltă calitate esențială a unui credincios serios. Nu a oamenii serioși, profesioniști în numim noi, vor să fie perseverenți. Dorm cu un ochi deschis și cu un închis. Perseverează. Știți că perseverența este chemarea lui Dumnezeu pentru noi creștinii? Uitați-vă la Evrei, capitolul 10. Evrei, capitolul 10, versetul 23. Evrei, capitolul 10, versetul 23, spune să păstrăm cu fermitate nădejdea care ne omărturisim. Pentru că cel care ne-a promis este credincios. Și uitați ce spune mai departe. În ce să perseverăm? Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să fim preocupați, adică ce? Este definiția perseverenței. Adică să ne ocupăm de lucrul ăsta. Să ne preocupăm. Versetul 25. Să nu renunțăm, adică să nu uităm că trebuie să perseverăm, să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Spune versetul 26 și vă rog să citiți mai departe, personal. Ce se întâmplă când nu perseverăm? Spune, dacă noi păcătuim în mod intenționat. Vedeți, dacă nu perseverăm, suntem în păcat. Și păcatul este o perseverență. E mai ușoară. Pentru că vine de la sine, cică. E mai greu să faci binele. Să-ți faci timp, apropo, pentru lucrurile importante. Cum spune acolo, să perseverezi în nădejdea ta, în credința ta și spune împărtășia cu frații. Că dacă nu, spune, dacă trăim în păcat, spune că ajungem să fim respinți. De fapt, spune că ajungem să fim descalificați. Spune acolo să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult că vedeți că ce? Că ziua se apropie, spune, că stăpânul se întoarce. Deci, promptitudine, perseverență, ce mai observăm? Mai e un cuvânt acolo, cheie. Succes. Spune și a câștigat alți 5. Și zice, când avem promptitudine, când avem obiceiul să reacționăm prompt la ce spune Dumnezeu și perseverăm în ceea ce Dumnezeu ne spune, știi ce? Succesul vine. Avem noi proverbul acesta, se scoală de dimineață, departe ajunge. Este imposibil ca seriozitatea în muncă și în perseverență și în promptitudine, când vine vorba de voia lui Dumnezeu, să nu ducă succes, să nu ducă rezultate. Hai să trecem mai departe, înapoi în Matei 25, versetul 19 la 23. Spune, e vorba despre întoarcerea stăpânului și răsplată. Să vedem ce învățăm de aici. După mult timp, stăpânul a venit și a început să-și pună socotelile în ordine cu ei. Cel ce primise 5 talanți a venit și a adus încă 5 talanți. Vă dați seama ce bucuros. Cât a zâmbetul pe fața avea asta? Așa suntem și noi când bilanțul îi arată bine. Când arată bine, e chinul pe lume. Stăpânul mi-a înghețat 5 talanți, iată, am mai câștigat încă 5. Cam așa se zice textul, apropo. Stăpâne, mi-a dat 5. Ce să faci? Stăpânul i-a zis, bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincioși, peste puține lucruri te voi pune responsabil peste multe. Mă, glumești? Pentru că ai fost credincios, spune aici. Ce învățăm de aici? Ceea ce contează nu este mărimea lucrării. Ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu nu este mărimea și impactul oportunităților pe care le avem. Frații mei, nu contează cât de mare e clădirea noastră. Nu contează cât de multe scaune avem. Nu contează în ce zona orașului suntem. Sau mai știu ce alte lucruri pot conta pentru noi. Nu contează mărimea lucrării, ci contează credincioșia lucrării noastre. O să ce spune versetul 21, dar și versetul 23. Cuvinte care se repetă. Pentru că ai fost credincios. Nu spune, pentru că mi-ai adus încă 5. Stăpânul ăsta nu era de genul ăsta. Deși sunt stăpân de genul ăsta. Răspunsul stăpânului pentru primii doi este același. Se referă la atitudinea credincioșiilor în ce au făcut. Chiar dacă mărimea profetului a fost diferită. Unul a adus 5, altul a mai adus 2. Deci Dumnezeu nu ne va judeca după impactul și mărimea lucrării noastre, nu. Și pe cărincioșia cu privire la ceea ce Dumnezeu ne-a dat. O să iau răsplată. E un lucru foarte interesant aici care învățăm. Răsplata e dublă. Pentru că ai fost cărincioși peste puține lucruri, te vei pune responsabil peste multe. Ce înseamnă asta? Mai multe responsabilitate. Asta e culmea. Cum adică puține lucruri? E dat asta 5 talanți. Când ceea că valorează? 5 ori 10, 50, vreo 50 de milioane de dolari. E pus pe șotii stăpânul ăsta. Omul ăsta de afaceri. Dar am văzut oameni de afaceri care nu țin de bani așa. Ce e 50 de mii de euro? Ia acolo. Sau mă știe ce. Adevărat, oameni înțelegi dacă au atitudinea asta față de bani. Dar peste puține lucruri, milioane de euro, și spune, te voi pune peste multe. Adică mai multe. Adică lasă-mă să-ți dau ceva serios de muncă acum. Dacă tot te-ai... Și Domnul Iisus spune în altă pildă, în Luca, spune despre isprăvnicie. Spune, dacă ai fost credincios în puțin lucruri, te voi pune să fii credincios peste lucruri mai mari. Răsplata spune că este dublă. Spune, intră în bucuria stăpânului tău. Asta ce-o mai fi? Asta e total diferit, apropo. Pentru că niciun stăpân pe vremea respectivă nu spunea când venea de la muncă și slavul făcuse ce trebuia și spune, băi, slavul, stai la masă ca să mă încing, cum spune Domnul Iisus, și să slujești și eu, că ești prea obosit cumva. Nu, de fapt, îi spunea, bă, băiatul, pune masa, pregătește în baia, pregătește și hainele și cheamă și un taxi la ora respectivă pentru că vreau să ies în seara asta. Și sclavul nu trebuia să crângnească sau să clintească, pur și simplu. Trebuia să facă exact în tocmai. Dar cine face așa ceva? E una să ai, apropo, bucuria ta, dar e alta să ai bucuria stăpânului. O să spune, intră! Adică te fac și mai responsabil peste mai multe lucruri, dar vreau să înțelegi că nu mai e sclav, e ce? Parte din casa mea. Ca să te bucuri de bucuria stăpânului, să stai la masă cu el. Să cinezi cu el, să bei cu el, să te distrezi cu el. Asta este planul lui Dumnezeu cu noi. Ce înțelegem de aici? Și ce înțelegem de aici? Înțelegem de aici cum va fi cerul. Și fiți atenți cum e cerul, pentru că sunt sigur că mulți dintre noi avem impresii greșite despre cer. Ca de exemplu, unii dintre noi avem impresia că este un loc plictisitor. Unii mă plictisi, o veșnicie, pentru că am impresia, și nu știu de unde am luat impresia asta, de unde am împrumutat-o, că vom fi așa niște îngerași, așa micuți, cu niște diaper pe noi, așa, și cu un arcușor mic sau cu o arfă și cântăm din ele. Spunea Carson, spunea, dacă așa e cerul, e bine, e mai bine decât în iad. Dar nu cu mult. Dacă așa e cerul. Dacă ne uităm în Scriptură, apropo, vă dau numai un detaliu ca să vedeți cum ne înșelăm. Ce înțelege noi cuvântul harpă? Că spune că vom sta și vom cânta din harpă înaintea lui Dumnezeu. Ce e aia? Vă garantez că nu știm. Că noi avem impresia că harpa este ceea ce vedem noi. Instrumentul ăla cu multe corzi care îl bagi între picioare și începi să cânți. De obicei adorm la el foarte repede. Orice orchestră trebuie să aibă, dar numai una. Prea mult, e prea mult. Să cântă la mormântări cu ea. Dar cuvântul harpă în Scriptură, dacă vă veți uita și în notițe o să vedeți textele, câteva exemple, era un instrument de bucurie. Ceva asemănător este o chitară, un banjo. Nu o să vedeți, spunea cineva, nu o să vedeți din nicio mormântare cântând din banjo. Trebuie să fie total neconfecțională. Nu, pentru că nu stă piciorul loc. Nu stă deloc. E vorba despre un instrument de veselie. Cu alte cuvinte, uitați-vă în Apocalipsa când spune înainte, în capitolul 5 spune că vom scoate harfele și vom cânta înaintea lui Dumnezeu. Adică este de bine, e de distracție. Nu ne vom plictisi. Învățând din pildă aceasta că cerul va fi extraordinar, bucuria stăpânului. În 1 Corinteni capitolul 2, Pavel spune, și mai desigur, Pavel spune, că mintea noastră habar nu are. Și urechea noastră n-a auzit lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Visați la cer? Tot Apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 5 spune, de-abia aștept să mă dezbrac de costumul ăsta, de curtul ăsta vechi. Spune, să mă îmbrac cu cel de slavă. De-abia aștept. Versetul 24 și 25. Prezintă o tragedie, tragedia celui de-a treilea sclav. A venit și cel care a primit un talent. Stăpâne, am știut că ești un om aspru și că seceri de unde ne-a semănat și adun de unde ne-a prăștiat. Și mi-a fost teamă. M-am dus și am ascuns talentul în pământ. Iată, aici talentul tău. Și cum sună cuvintele astea? Hai să vă traduc. Cu alte cuvinte sună așa. Indiferent de ceea ce fac cu banii tăi, tot ai tăi sunt. Eu pierd. Dacă îți investesc banii, tot ai tăi rămân. Dacă nu investesc, tot ai tăi rămân. Dar dacă investesc cumva și pierd, să schimbă economia, dacă investesc, de exemplu, în agricultură și am un an nasol, nu plouă și așa mai parte, mi se sparg țevile de irigare și așa mai parte, tot eu o să fiu tras la răspundere. Deci eu pierd. Sunt pe locul 2. De ce m-aș chinui? Răspunsul stăpânului este foarte interesant. Spune, sclav rău și leneș. Îmi spune, bă băiatul, de ce nu m-ai sunat? Mă găseai și spuneai, uite care e problema. Te învățam ce să faci. Apropo de sclavul ăsta. Ce este trist este relația pe care o vedem între cei doi. Stăpâne, știam că ești cu ce? Am știut că ești un stăpân aspru. Ești un om aspru. Nu te aduce, spune rău. Oare așa era? Că nu este niciun indiciu. Să-ți dea cineva $1,000,000. Îți spune, tu și investește. Am încredere că ți-i dau pe merit. Știu ce spun. Relația dintre cei doi în felul următor. Unul este stăpânul și unul este sclavul. Unul este stăpânul și celălalt este sclavul celuilalt. Sclavul stăpânului. Asta e relația adevărată. Adică sclavul spunea că datorează totul stăpânului. Nu e doar un angajat care poate și ia jucăriile și să plece. Mă duc la altă firmă. Nu merge așa. Dar noi practicăm lucrul ăsta. Se întâmplă peste tot în multe forme și în biserici. Nu mai îmi place aici, m-a bătut păstorul. Mă duc la altă biserică. Și cum suntem neștiutori de carte, nu știm că atunci când ne ducem la altă biserică trebuie să avem un bilet, spune Apostolul Pavel, de trimitere, de recomandare. Să știi despre ce e vorba. Dacă e nevoie să rezolve, dacă e problemă, să se rezolve problema de asemenea, ca Biserica lui Hristos să nu fie turism. Stație de turism. De ce mai este? Ce meniu aveți voi la biserica asta? Că de alantul m-am săturat, mi-a venit greață. Nu, fraților, ci să Biserica lui Hristos să fie despre cine? Despre onoarea Stăpânului. Că noi, dacă trăim și dacă murim, să trăim și să murim pentru Domnul. Apropo, cum ne considerăm noi față de Dumnezeu? Ați văzut cum Pavel se numește pe sine? De exemplu, Roman, capitolul 1. Începe așa. Pavel, mai departe ce spune? Știi cineva? Rob. Cuvântul e sclav, dulos, al lui Iisus Hristos. În Filipeni, capitolul 1, când era în pușcărie, tot rob era, spune. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, împreună cu Timotei. Este trist că acest sclav nu cunoștea stăpânul. Asta e problema celui de-a treia slujitor. Nu-l cunoștea pe stăpânul său. Aspru, care zecele de unul n-a semănat, pe cum? Nu-i dedus $1,000,000? Cum? Înțelegeți? Dar sclav spune rău și leneș. Asta e realitatea pe care stăpânul o spune. E trist că nu cunoștea pe stăpân. Aveau, de fapt, o părere slabă, greșită despre stăpânul său. Și adorată că nu-l cunoștea. Ce învățăm de aici? Învățăm că bucuria și puterea de a sluji vin din a cunoaște pe stăpânul nostru. Apropo, tot ce facem noi în viață, forța, puterea, dragostea de a trăi, de a face binele, de a ne îndemna unii pe alții cum învățăm, de a persevera, de a fi prompți, toate vin din cunoașterea personală și adevărată și în dezvoltarea lui Iisus Hristos. Dacă veți vedea și la Pavel, și la Petru, și la Ioan, și la Iacov, toți vorbesc despre singurul lucru. Pentru ca voi să puteți să cunoașteți pe Iisus Hristos. Să creșteți în cunoștința Harului Său. Despre El e vorba întotdeauna. Deci, ar să mă întreb. Hai să ne întrebăm personal. Cum este stăpânul nostru? Dacă v-ar întreba cineva, cum e Dumnezeul tău? Ce îi spui? Dar nu ce îi ziceți pe gură, dar de fapt, care e realitatea inimii tale? Ce crezi tu, ce cred eu despre Dumnezeu? Credem că va fi aspru când se va întoarce. Așa credem. Păi, Doamne, te-am rugat și eu un lucru în viața mea, te-am rugat. Și nu mi-ai făcut. Și așa vine amărăciunea. Și ne aduce în starea asta de amărăciune, de prostie și de lene. Câți dintre noi, apropo, ne așteptăm să o luăm pe coajă când va veni stăpânul? Hai să ne gândim. Ce cuvinte vom auzi când va veni Iisus, stăpânul nostru? Ce cuvinte? Câți dintre noi ne așteptăm, serios, să o luăm pe coajă? Hai să să ne uităm la câteva exemple. Ce ne spune, ce ne spun alți oameni al Dumnezeu despre Dumnezeu? Ce a învățat ei despre Dumnezeu? Moise. Și nu mai deschidem, știți versetul acesta, în Exod 34. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu cum? Plin de îndurare. Milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și de gânceșie. Da, tot ăla care i-a mistuit pe ea, pe fiii lui Core, când s-au răsculat. A deschis pământul și... Dată cum spune Moise. Își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept vinovat. Și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii lor până la al treilea și la al patrulea neam. Însemnând că ce se naște din pisică, ce? Din păcătos, să știți. Din noi, dacă alegem păcatul. Să fim sclavi răi și leneși. Se vor naște tot leneși. Să nu avem impresia de altceva. Dar Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv. David spune, când a păcătuit și ce a zis el, bă, să cadă mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dacă să nu cadă mâinile oamenilor. Știe el ce știa. Iisus spunea, luați jugul meu asupra voastră și învățați la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o tignă pentru sufletul voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Iată definiția stăpânului nostru. Și continuăm. Ce ne spune Petru despre Dumnezeu? Ce ne spune Pavel? Dar întrebarea rămâne, ce spune noi despre Dumnezeu? Cum e Dumnezeu? Cum e stăpânul nostru? Știți, când cunoaștem stăpânul, când cunoaștem din ce în ce mai mult pe stăpânul nostru, pe Iisus, și ce se întâmplă? Vă dau niște exemplu. Ai puterea să lucrezi cu bucurie în toate lucrurile pe care le faci. Pentru că știi că lucrezi pentru El și că El are planul cu tine. Știi că ești remunerat chiar de două ori. Bă, să te plătească cineva la firma care lucrezi tu și tu să trăiești pentru cer. E mare afacere, zic eu. Dar numai când cunoști stăpânul. Să nu zici, eu ce jec de meserie am. Da? E corect că eu să dau la o pată de dimineață și până seara și altul să stea frumos în fața aerului condiționat pe căldura asta și eu să mă coc aici. Când cunosc pe stăpânul, slujba pe care am nu mai e o povară zilnică și enervantă, ci este o arenă în care Dumnezeu te pregătește și te transformă pentru mai mult. Pentru că apropo de ideea de sprăvnicie pe care Iisus o spune, și aici pe pământ se întâmplă. Dacă sunt credincios în puțin lucruri, Dumnezeu mă va promova. Chiar și aici pe pământ. Dacă îl cunosc pe stăpân, oamenii din jurul meu nu mai sunt niște obstacole, dușmani. Nu sunt pioni pe care Dumnezeu vrea să-i mute în viața mea și prin viața mea, pentru a-și împlini scopurile sale. Oamenii din fața mea, din viața mea, sunt ființe pe care Dumnezeu l-a creat și care au nevoie de mântuire, pe care trebuie să le iubesc cu iubirea lui Dumnezeu. Când îl cunosc pe stăpânul meu, am puterea să fac lucrurile bine. Cu excelență chiar. Că lucrez pentru un împărat. Ați înțeles de expresia aceea? Eu zidesc o catedrală pentru împărăția lui Dumnezeu. Ceilalți zădeau la lopată, puneau cărămizi. El zidea pentru Dumnezeu. Când îl cunoști pe stăpânul, ai puterea să te odihnești, chiar dacă ești mor de obosit. Pentru că te odihnești în odihna lui. Care nu ține de circumstanțele și de munca pe care o facem și pe oameni. De oamenii cu care lucrăm sau nu lucrăm. Versetul 27. Să încheiem. Mai sunt două versete. Trei. Trebuia să fim pus banii la banchier pentru că la întoarcere să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Vezi, Dumnezeu întotdeauna are slujire. Are soluție, propun. Dacă noi nu avem soluții și zicem, dar ce să fac, frate, cu un talent? Dacă suntem invidioși și ne uităm unul trebuie, Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Spune, uite ce trebuia să faci. Trebuia să duci la zărav, să investești. La bancă, cum spune noi. Că stock market nu era pe vremea aia. Astfel, și ce se mă întâmplă, frații mei? Dacă nu căutăm soluția în Dumnezeu, vom deveni, exact cum spune aici, răi și leneși, versetul 26. Deci ce alegem să fim? Credincioși sau necredincioși? Despre asta e pilda. E vorba despre cinstirea stăpânului, venirii stăpânului nostru. Stăpânul nostru întârzie, oare cum ne va găsi? Ioan spune, rămâne stare în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine. Sau în altă lucrurile spune, să nu plecăm capul de rușine. Alegem să fim sclavi al lui Dumnezeu? Știți, adevărul este că noi oricum suntem sclavi. La cui suntem sclavi? Putem să fim robi la Hristos sau robi ai lumii sau al diavolului chiar. Știți, o mare tragedie este să fii al lui Dumnezeu și să slujești pe diavolul. Să treci pentru lumea asta trecătoare. Mare tragedie, cu adevărat tragedie. Deci ce alege să fim? Slavii cui? Pavel spunea, rob, sclav, eu sunt al lui Hristos. Marele Pavel, cum a spune noi. Domnul Iisus dă o pildă în Luca 17 și spune așa. Voi când veți face toate aceste lucruri, spune așa. Suntem niște, Colinescu spune, rob netrebnici sau sclav netrebnici, nevrednici de laudă, spune NTR, am făcut ce eram dator să facem. Apropo, ne mănâncă așa, bă, dar nu vede nimeni ce fac și eu. Chiar așa. De atâția ani sunt în locul ăsta. La muncă, la biserică, să mă știu pe unde suntem. Nu vede nimeni. Suntem orbi. Am devenit răi undeva. Am găsit scuze. Când ar trebui să găsim soluții lui Dumnezeu. Avertizarea lui Iisus așa spune. Și poate vă întrebați ce înseamnă avertizarea asta. Căci oricui are, îi se va da mai mult. Și va avea din abundență. Iar cel ce n-are, îi se va lua chiar și ce are. Ce înseamnă asta? Va avea din abundență. Nu asta caută oamenii? Să avem, fraților, să fie. Să fie cât de mult. Cum spuneam și alte dăți. Calculatorul cel mai tare. Jucăria cea mai șmecheră. Cineva avea pe un sticker pe bara mașinii lui pe care spunea așa. Cine are cele mai multe jucării este cel mai tare. Așa are. Bă, când moare, ce e cu el? Niciuna. La fel ca noi toți. Chiar și aia care nu prea avem jucării multe. Apropo de vorba asta. Cine are cele mai multe jucării se numește cel mai mare copil. Cel mai mare copilaș. Pentru că atunci când alegem bogățiile lumii sau să trăim pentru noi, doar pentru lumea asta, să ne fim proprii noștri stăpâni, de fapt devenim proprii noștri sclavi, spune Iisus, și așa vom pierde totul. Chiar așa? De proști să fim. Sau de proștiți să fim. Copiii lui Dumnezeu, slujitori în casa lui, slavi, dar să alegem să slujim și să sclavim pentru altcineva care ne minte, care ne va lua totul. Pentru că vedeți voi, ceea ce Dumnezeu ne dă nouă. Dacă noi nu facem ce trebuie să facem cu ce Dumnezeu ne-a dat. Și ce face Dumnezeu? Dă la altul. Dumnezeu nu ne împană. Ne trece cumva, și am văzut minciuna asta, ne trece prin cap. Ia ca așa că nu mai fac nimic. Să facă și altul. Și se va întâmpla. Exact așa. Dumnezeu va da talanții tăi, oportunitățile tale altora. Dumnezeu nu-i împană. Devenim rei și leneși. Asta este concluzia. Apropo, ca să închei. Succesul vieții se măsoară numai în cuvintele Domnului Iisus la judecată. Bine, sclav, bun și credincios. Orice altceva, frații mei, e alegarea după vânt. Orice altceva. Dacă vom auzi alte cuvinte, am trăit cu adevărat degeaba. Nu ne putem lăuda ca și Apostolul Pavel îmi spune la sfârșitul vieții sale, m-am luptat la toată cea bună, mi-am isprăvit alegarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cumna vieții. Pe care Domnul judecătorul ce drept o va da în ziua aceea, nu numai mie, dar ci și tuturor celor ce, cum spune, vor iubi venirea Lui. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim pentru pilda aceasta, pentru că Tu ne pui lucrurile clar în față, pur și simplu ne arăți cine ești Tu, cine suntem noi. Mulțumim că Tu ești stăpânul și ești stăpânul cel bun. Nu ești rău nici aspru, pentru că nu ne-ai făcut după cum meritam. De fapt, întreaga noastră viață este datorită harului Tău. Întreaga noastră viață și posibilități, oportunități, sunt toate numai har de la Tine, Doamne. Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Deschide-ne ochii să vedem talanții pe care ne-ai dat. Și să credem ceea ce ne spui Tu despre ei, că ne-ai dat în atot cunoașterea Ta, puternicia Ta, într-un mod corect, pe măsura de credință pe care o avem și posibilități și aptitudini, Doamne. Doamne, Te rugăm să ne ajut să alegem să fim sclavi buni. Credincioși. Nu necredincioși. Pentru că nu se merită. Te rugăm să ne deschizi ochii și să vedem acolo unde vrăjmașul ne-a înșelat. Unde inima noastră a devenit rea. Și leneșă. Te rugăm să ne ajut să alegem pocăința, să ne întoarcem la Tine. Și să nu uităm că Tu ne aștepți pe prispa casei. Să ne întoarcem la Tine și să nu fim fratele cel mare invidios și acru, și să fim fratele cel mic care se pocăiește și care spune, Doamne, oricum nu merit nimic. Vreau doar să te slujesc. Învață-ne, te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt aceste lucruri și ajută-ne să le împlinim. Și mulțumim că Tu garantezi acest lucru. Bucuria și puterea de a trăi pentru Tine. Că atunci când te vei întoarce, Doamne, să ne bucurăm de cuvintele Tale de bine. Te rugăm toate aceste lucruri în numele lui Iisus. Amin.